نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارا کسی حق پر اور کہا نصارا نے نہیں ہے یہود کسی حق دین پر وہم یتلون الکتاب اس حال میں کہ وہ پڑھتے ہیں کتاب کو کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے ان کی بات کی طرح فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ پس اللہ فیصلہ کرتا ہے ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون ان چیزوں میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے یہودیوں کی قبائح کا بیان قبائح کو بیان کرنے کا سلسلہ اللہ رب العزت نے شروع کیا ہے ان کے بہت سارے قبائح اور خبائص کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے ان کی خباستوں میں سے خباست ہی ہے کہ ان کے درمیان جو حق ہے اس حق کو بھی نہیں مانتے یہود اور نصارہ ان میں جو حق ہے یہ اس حق کو بھی نہیں مانتے اس کی بھی تکذیب کرتے ہیں جھٹلا دیتے ہیں تو آیت کریمہ کا عنوان ہے الزجر بتکذیب الحق فیما بینہم اللہ رب العزت نے ڈانٹا ہے ان کو اس بات پر کہ ان کے درمیان جو حق ہے اس حق کو ہی نہیں مانتے جھٹلاتے ہیں اس حق کو جھٹلانے پر اللہ رب العزت نے ان کو ڈانٹا ہے ان کے لیے زجر اور تخویف ذکر کیا ہے وقالت الیہود اور کہا یہود نے لیست النصارى علی شیء نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر نصارہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی امتی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے علی شیئن ان علی دین من الحق شیئ سے مراد دین حق مراد ہے یہ کسی دین حق پر نہیں ہے جس دین پر نصارہ چلتے ہیں یہ حق نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے انہیں کے پاس تھوڑا سا بھی حق نہیں ہے وقالت النصارى ان کے مقابل میں نصرانی کہتے تھے لیست الیہود علی شیء یہ یہودی بھی کسی دین پر نہیں ہے کسی دین سے مراد نہیں دین حق یہود جس دین پر عمل کرتے ہیں وہ دین حق نہیں ہے تو یہود نصارہ کی دین کو جھٹلا دیتے ہیں اور نصارہ یہودیوں کی دین کو جھٹلاتے ہیں وہم یتلون الکتاب اس حال میں کہ پڑھتے ہیں کتاب یہ ان کی اس قباحت میں اضافہ کرنے والا جملہ ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں یہ عن سبیل علم لا عن سبیل جہل، یہ جانتے ہوئے تکذیب کرتے ہیں، جہالت کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکذیب نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک کے پاس کتاب ہے اور ان کی جو اپنی کتاب ہے وہ تصدیق کرتی ہے، مثلا تورات عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی طرح انجیل بھی تصدیق کرتی ہے تورات کی، تو اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ یہودی بھی اپنے زمانے میں حق پر تھے اور ان کے پاس حق دین تھا، اور اسی طرح یہودی بھی تورات میں پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گی سچے دین لے کر آئیں گی اور حق پر ہوں گی، تو یہ اس بات کو جاننے کے باوجود، یعنی ایک دوسرے کی حقانیت کو جاننے کے باوجود پھر بھی حق کو باطل قرار دیتے تھے، پھر بھی حق کو باطل کا نام دیا کرتے تھے کہ یہ کسی حق پر نہیں تھے اور نہیں ہے، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، انسان سے اگر غلطی ہوتی ہے لا علمی کی وجہ سے تو ٹھیک ہے، وہ جہل اس کے لیے عذر ہے، جہالت اس کے لیے عذر ہے، لیکن ایک انسان جانتے ہوئے غلطی کریں تو بہت بری بات ہے۔ پھر یہودی جو کہتے تھے کہ لیست النصاریٰ علی شیئن، نصارہ کسی دن پر نہیں ہے، کسی حق دن پر، یہودی تو اپنے اس دعویٰ میں بالکل جھوٹے ہیں، جو کہ کہتے تھے کہ نصارہ کسی حق دن پر نہیں ہے، یہودی اپنے اس دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، اس لیے کہ نصارہ حق پر تھے، قرآن کے نزول سے پہلے یہ حق پر تھے، اور نصارہ جو کہ کہتے تھے کہ یہودی کسی دن پر نہیں ہے، اگر اس جملے کا مطلب یہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی یہودیوں کے پاس حق نہیں تھا، اور جس دن پر یہودی عمل کرتے تھے وہ باطل دن تھا، حق نہیں تھا، اگر نصارہ کی کہنے کا مطلب بھی ہو تو پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہودی تو حق پر تھے، تورات سچی کتاب تھی، لیکن اگر نصارہ کی اس قول کا مطلب بھی ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کرتے اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ کسی حق پر نہیں ہے، اگر ان کے کہنے کا مطلب یہ ہو تو پھر ان کی بات درست ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا بہت سارا حصہ منسوخ ہو چکا تھا، تورات کی کچھ آیات کو عیسیٰ علیہ السلام منسوخ قرار دیتے تھے اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ، تو اگر مطلب یہ ہو نصارہ کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہودی حق پر نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، اور ایک نبی کی تکذیب در حقیقت کل انبیاء علیہ السلام کی تکذیب ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے کل انبیاء کو جھٹلا دیا ہے، اس حال میں کہ اس زمانے میں تو کل انبیاء تو نہیں تھے، نوح علیہ السلام تھا، کذبت قوم لوط المرسلین، لیکن ایک نبی کی تکذیب در حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام کی تکذیب ہے، وہم یتلون الکتاب، یہ ان کے عیب کو اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ایک دوسرے کو تکذیب کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، علم رکھتے ہیں یہ، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات کہی ہے بے علم لوگوں نے ان کی بات کی طرح، یعنی جس طرح بے علم لوگ تھے وہ بھی یہی بات کرتے تھے، بے علم لوگ سے کون مراد ہے؟ بے علم سے مراد مشرکین مکہ ہے، کہ مشرکین مکہ بھی جو کہ جاہل تھے اور شرک کی دلدل کے اندر پسے ہوئے تھے، مشرکین بھی یہی بات کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ یہ نبی صابی ہے، یعنی بے دین ہے، کسی دین پر نہیں ہے، اصبوتا جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا تھا اس دور میں تو مشرکین اسے کہا کرتے تھے اصبوتا، کیا تم بے دین ہو چکے ہو؟ انہیں اسلام کو مشرکین بھی حق دین نہیں مانتے تھے بلکہ بالکل دین ہی نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ شرم کی بات ہے کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو یہود اور نصارہ، تمہارے پاس آسمانی کتاب ہے، تم بھی جاہلوں کی طرح باتیں کرتے ہو۔ تو عالم اور جاہل کی باتوں میں فرق ہونے چاہیے، تو عالم اور جاہل کی بات میں فرق نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے؟ تو یہ ایک پڑھے لکھے انسان کے لیے عیب ہے کہ وہ جاہلوں جیسی بات کرے۔ تو یہ دو جملوں سے ان جو جملوں کے ساتھ ان کی قباحت مزید واضح ہو گئی، ان کی بدبختی کہ ایک تو یہ علم رکھتے ہوئے کام کر بات کرتے تھے اور دوسری بات یہ کہ جاہلوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شرم دلانے والی بات ہے کہ پڑھا لکھا انسان عالم جاہل کی طرح بات کرے۔ تو لیکن ان کا یہ اختلاف چلتا رہے گا، اور اسی طرح قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اس کو اگر عام لے لیں تو بہتر ہے کہ مشرکین مکے کو بھی شامل ہے، اسی طرح مشرکین مکے سے پہلے، یہود و نصارہ سے پہلے جتنی بھی جاہل امتیں گزر چکی ہیں وہ بھی اسی طرح کی فضول بات کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کے حق میں کہ یہ کسی دن پر نہیں ہے۔ تو تمام جاہل لوگوں کی یہی بات ہوتی رہی ہر دور میں۔ تو یہود و نصارہ جو کہ علماء ہیں، یہ بھی تمام بنی آدم کے جاہلوں کی طرح بات کرتے ہیں۔ آدم کے اولاد میں جتنے جاہل لوگ گزر چکے ہیں یہ ان کی شبہات اختیار کرتے ہیں، ان کی بات جاہل لوگوں کی بات کی طرح ہے۔ یہ اختلاف چلتا رہے گا، منقطع نہیں ہوگا۔ ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العزت ان اختلافات کو ختم کر دیں گے۔ وہ دن کب ہے؟ جب قیامت قائم ہوگی۔ انکم میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔ اے نبی، آپ پر بھی موت آئے گی اور آپ کی صف مقابل میں جو آپ کے دشمن ہے ان کی بھی موت واقع ہوگی، اور پھر قیامت کے دن یہ جو تمہارا اختلافات ہیں اثر نو پھر ایک بار اور شروع ہو جائیں گی، وہاں پہ اللہ سنیں گے اور اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے۔ فاللہ یحکم بینکم، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن۔ یحکم، اللہ حکم کرے گا یعنی فیصلہ کرے گا، یقضی بینہم، فیصلہ کر دیں گے اللہ رب العزت ان کے درمیان قیامت کے دن۔ حکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تین قسمیں ہیں۔ ایک حکمی شرعی ہے، حکم شرعی جیسے سورۃ ممتحنہ 10 نمبرات میں ہے، ذالکم حکم اللہ یحکم بینہم، یحکم بینکم، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کرتا ہے، اس سے مراد شرعی حکم ہے۔ اسی طرح حکمی وہ ہے، قدری ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن، جب یہ خواتین آتی ہیں، مسلمان خواتین ہجرت کر کے جب آتی ہیں تو آپ ان کے امتحان لیا کریں، اللہ ان کی ایمان کے بارے میں خوب جانتا ہے، اگر یہ تمہیں مؤمنہ نظر آتی ہیں تو پھر فلا ترجعوہن الی الکفار، ان مسلمان خواتین کو کفار کی طرف مت لوٹا دو۔ اگر کوئی عورت ہجرت کر کے آتی ہے، اپنے گھر سے بھاگ کر آتی ہے، اسلام قبول کرتی ہے اور تمہیں وہ مسلمان عورت نظر آتی ہے تو تم ان کو کفار کی طرف نہ لوٹایا کرو، اگرچہ یہ اس کا شوہر کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اب اسلام کی وجہ سے یہ حرام ہو چکی ہے۔ لہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، تو یہ ابھی چونکہ مسلمان ہو چکی ہے تو یہ اس کافر شوہر کے لیے حلال نہیں ہے اور نہ وہ کافر اس مسلمان عورت کے لیے حلال ہے. یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ذہن میں سمجھ نہیں آتی. باقی اگر شوہر کچھ مطالبہ کرتا ہے کہ میں نے حق مار دی ہے تو وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا, مسلمان بیت المال سے اس کا وہ حق مار واپس کر دیا جائے اور پھر کوئی مسلمان مرد ان کے ساتھ نکاح کرے مہر دے کر کے. تو آخر میں اللہ کہتے ہیں ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ, یہ جو قانون ہے یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے, یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. تو حکم سے مراد حکم شرعی ہے, یہ شریعت ہے, شریعت کا یہی دستور ہے ابھی بھی. دوسرا حکم ہے حکم قدری, حکم قدری اور کونی, جیسے کہ سورۃ یوسف میں ہے غالباً 80 نمبر آیت, وہاں پہ حکم قدری کا تذکرہ ہے. 80 نمبر آیت, فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. تو یوسف یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے نے کہا کہ اب چونکہ یہ بنیامین ہمیں نہیں مل رہا ہے, بادشاہ نہیں دیتا, تو میں اب اس سرزمین مصر کو چھوڑ نہیں سکتا یہاں تک کہ ابو مجھے آنے کی حکم دے دیں یا اللہ کوئی فیصلہ کرے. فیصلہ سے مراد اللہ رب العزت کا جو قدری فیصلہ ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوگا اور کیا ہوگا, میں اس کا انتظار کرتے رہوں گا. تو وہاں حکم سے مراد حکم قدری ہے. اور ایک حکم جزائی ہے جیسے کہ یہاں پہ ذکر ہے, فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ, اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا, حکم کرے گا. حکم سے مراد حکم جزائی ہے, جزا ملے گا. اور یہ حکم حکم جزائی, یہ حکم شرعی پر اس کی بنیاد ہے, اس کا جو مبنا ہے وہ حکم شرعی ہے. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن, اگر انسان نے شریعت پر عمل کیا ہوگا تو وہاں پہ جو فیصلہ ہوگا وہ خیر کا فیصلہ ہوگا, لیکن اگر شرعی حکم کو دنیا میں پائمال کرتا رہا تو قیامت کے دن جو حکم ہوگا جزائی وہ شر کا ہوگا, اس کو شر ملے گا, اس کو سزا ملے گی, سخت عذاب اس کو دیا جائے گا, سخت عذاب کا فیصلہ کیا جائے گا, حکمی جزائی. تو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. یہ جتنی بھی اختلافات ہیں یہ ایک بار قیامت کے دن پھر ہوں گی, اللہ سنیں گی دلائل اور پھر اللہ فیصلہ فرمائیں گے. پھر اللہ کا فیصلہ ہی ہوا کہ اللہ فرمائیں گے تم بالکل جھوٹے ہو, باطل ہو, باطل پر ہو اور یہ حق پر ہے. پھر دنیا میں جج جب فیصلہ کرتا ہے تو کسی کو سزا نہیں دے سکتا, کسی کو مکمل طور پر باطل قرار نہیں دے سکتا, صرف اتنا ہی کہے گا کہ اس فریق کی جو دلائل ہیں یہ زیادہ قوی ہیں دوسری فریق کے بنسبت, اس لیے یہ جیت گیا ہے اس مناظرے میں, اتنا ہی کہے گا. اللہ اسے نہیں کہیں گے, اللہ فرمائیں گے کہ تم باطل پر ہو, دنیا میں بکواس کرتا رہے ہیں, اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, تم کسی حق پر نہیں ہو, تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا, اور یہ حق پر ہیں یہ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ رب العزت ایسا فیصلہ فرمائیں گے. فی ما کانوا فیہ یختلفون, اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں اپنے دروس میں کہ قیامت کا اگر استحضار ہو تو قرآن و سنت کو رد کرنے سے پہلے دلیل دینے والے لوگ ذرا سوچیں کہ کیا جب قیامت قائم ہوگی رب العالمین کے سامنے تم یہی دلائل پیش کر سکتے ہو؟ اگر اسی طرح شرعی جو تخلفات ہیں کہ لوگ شریعت کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں مختلف بہانے بنا کر کے, میں اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں کالج میں پڑھتا ہوں, میں اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں شریعت کے حکم پر عمل نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے سوسائٹی کے خلاف ہے, میں اس پر عمل نہیں کر سکتا اس لیے کہ سرکاری قوانین کی خلاف ورزی ہے, میں اس پر عمل نہیں کر سکتا اس لیے کہ بیوی ناراض ہوتی ہے. یہ جو دلائل ہیں جھوٹی دلائل, یا قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ دلائل تم پیش کر سکتے ہو؟ اللہ کے دین کی مخالفت کے لیے وہ دلیل تلاش کرو جو کل قیامت کے دن بھی رب کے سامنے تمہارے لیے دلیل بن سکے. اور یقیناً اگر یہ بات انسان کے ذہن میں ہو تو پھر کافی حد تک انسان جو ہے نا برخوردار ہوگا اور شریعت کی مخالفت سے پھر گریز کرے گا. اسی طرح جو لوگ اس دنیا میں یہ مذاہب جماعتیں اور تنظیمیں اور احزاب اور مکاتب فکر جن کے درمیان اختلافات ہیں اور عوام کو پریشانی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں, ان کو ذرا سوچنے چاہیے کہ اللہ نے تو جو کہا سچ کہا ہے کہ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون, یہی اختلافات پھر دوبارہ ہوں گے قیامت کے دن, تو کیا رب کے سامنے وہاں پہ تم یہ دلائل پیش کر سکتے ہو کسی امام کے قیاس کو, کسی امام کے رائے کو, کسی ملا کی کسی اجتہادی غلطی کو بنیاد بنا کر, بیس بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو 15 اور 25 جواب دیتے ہو, کیا یہی کام تم قیامت کے دن کر سکتے ہو؟ جب اللہ قاضی ہوں گی, اللہ رب العزت جج بنیں گے, فیصلہ کریں گے, تو وہاں پہ رب کے سامنے تم یہ دلائل پیش کر سکتے ہو؟ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما, اما موصولہ ہے, عام ہے, ہر طرح کے اختلافات کے درمیان اللہ فیصلہ فرمائیں گے. آیت سے ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ عداوۃ الکفار فیما بینہم, یہ کفار آپس میں دشمن ہیں, یہود اور نصارہ یہ دوست نہیں ہے, ان کی دوستی اور دشمنی کا دو رخ ہے, مسلمانوں کے مقابل میں یہ آپس میں دوست ہیں. جیسے 120 نمبر آیت بھی اس پر دلیل ہے, وہاں پہ استدلال ہوگا انشاءاللہ تو سمجھ آئے گی. یہ مسلمانوں کے مقابل میں ایک ہی ملت ہے اور آپس میں دوست ہیں, ایک بات پر متفق ہے کہ اسلام نہیں ہونے چاہیے, اس لیے کہ ان سب کو معلوم ہے کہ ان کی عیاشیوں میں اور ان کی بلگام شہوت میں جو خلل ڈالنے والی چیز ہے وہ اسلام ہے. تو اسلام کو مٹانے میں یہ سب دوست ہیں آپس میں, لیکن اسلام کو یک طرف رکھیں اور پھر ان کی جو آپس میں ذاتیات ہے اس رخ سے ان کو دیکھیں تو یہ آپس میں شدید دشمن ہیں. تحسبہم جميعا وقلوبہم شتى, اب ان کو یہ گمان کرتے ہیں کہ متفق ہیں, نہ ان کا دل مختلف ہے, بڑا اختلاف ہے ان کے درمیان, لیکن اسلام سے چونکہ سب کو ڈر ہے تو اسلام کو مٹانے کے لیے پھر یہ سب متفق بنتے ہیں. حال میں کہ جو جنگ جہانی اول اور دوم وغیرہ ہے اس میں تو اسلام ممالک نہیں تھے, یہ جنگ جو لڑی گئی ہے اور اتنی یہ ایک دوسرے کو مردار کرتے رہے ہیں یہ کفار, اتنی بڑی جنگ تو کبھی کفر اور اسلام میں نہیں ہوئی ہے, وہ دلیل ہے کہ یہ مختلف ہے اور اس میں کتنے ممالک شریک تھے, ایک اندھاپن قسم کی جنگ تھی وہ, تو یہ آپس میں دشمن ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ دوست ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کفار کی بے انصافی اور کفار کی بے عدالتی, کافر کو عادل کہنا اور کافر کو منصف کہنا یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے, یہ اتنی بے انصاف ہے کہ اگر کسی کے پاس حق بھی ہوتا ہے تو دشمنی میں آ کر کے اس حق کو یہ باطل کا نام دیتے ہیں. تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ فریق مقابل کے پاس جو حق ہے اس حق کو باطل کا نام دینا یہود اور نصارہ کی عادت ہے. فریق مقابل میں اگر کسی انسان کے ساتھ کسی جماعت, کسی تنظیم, کسی مذہب, کسی مکتب فکر سے اگر اختلاف ہے اور اس کے پاس کچھ حق کی بھی باتیں ہیں تو مطلق طور پر یہ کہنا کہ یہ باطل ہے, ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے, یہ بالکل سریسی گمراہ لوگ ہیں الف سے لے کر یا تک, یہ بے انصافی ہے. جیسے کہ یہود مطلقاً نصارہ کو باطل کہتے تھے اور نصارہ مطلقاً یہود کو باطل کہتے تھے, پھر یہ میری استدلال نہیں ہے صرف, یہ متقدمین اہل علم نے بھی اس آیات سے استدلال کیا ہے. جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اسی طرح امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہی بیماری اس امت میں جو فقی اختلافات ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے, یہ اہل بدعات انتہائی بے انصاف لوگ ہیں, اتنے بے انصاف ہیں کہ یہ کہتے ہیں, میں نے خود پڑھا ہے ان کا فتویٰ, کہ یہ اہل حدیث اکثر جو مسائل بیان کرتے ہیں غلط بیان کرتے ہیں, یہ بہت بڑا بے انصافی ہے. اس حال میں کہ اگر یہ جانتے ہوں تو اہل حدیث کا مطلب قرآن اور سنت کو ماننے والے لوگ, تو ولی حدیث کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے قرآن و سنت کے علاوہ, کسی کوئی بھی فقہی کتاب وہ ہمارا منہج نہیں ہے. ہمارا منہج صرف قرآن اور حدیث ہے. باقی جتنے بھی علماء امت ہیں ہم سب سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے اقوال کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم پرکھتے ہیں, دیکھتے ہیں. کسی کی بات اگر قرآن و سنت کے موافق ہو بلا تفریق ہم اس کو مانتے ہیں, اور اگر کسی عالم کی بات اس کے اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ہو بلا سب اور شتم اور بلا گستاخی ہم اس قول کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جس عالم سے یہ غلطی ہوئی ہے اس کے حق میں زبان درازی, سب و شتم, توہین اور تحقیر یہ ہمارا مشن نہیں ہے, اور اس پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں. تو جب ان کو خوب پتا ہے, معلوم ہے کہ علی حدیث کا مطلب ہے یہ کہ ان کے پاس صرف کتاب قرآن اور سنت ہے, تو پھر ایسے لوگوں کے متعلق یہ کہنا کہ ان کے اکثر مسائل غلط ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کے اکثر مسائل غلط ہیں اور حدیث کے اکثر مسائل غلط ہیں. میں تو چیلنج دیتا ہوں ایک ملک کے اہل علم کو نہیں, کل دنیا تک, جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے مشافہتاً یا بالواسطہ, کوئی آ کر ہمیں ایک مسئلہ دکھائے, ایک مسئلہ, چاہے فقہی مسئلہ کیوں نہ ہو, ایک مسئلہ دکھایا کہ یہ مسئلہ آپ بیان کرتے ہیں لیکن یہ حدیث ثابت نہیں ہے, آپ کی اس مسئلے کی وجہ سے قرآن کریم کی فلان آیت پر رد ہوتی ہے یا فلان حدیث پر, اور آپ کی یہ بات قرآن کی فلان آیت سے ٹکراتی ہے یا فلان حدیث سے, ایک مسئلہ دکھایا تو ہم اس کو جو وہ مانگے, مو مانگے انعام ہم اس کو دے دیں گی, اپنی استطاعت کو خیال رکھتے ہوئے اپنی استطاعت کے بقدر ہم اس کو انعام دے دیں گے. ایسے الحمدللہ ایک بات بھی نہیں ہے. تو یہ لوگ کیا نہیں سمجھتے, نہیں سوچتے ہیں کہ میں الفیظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو بات ان کی منہ سے نکلتی ہے تو یہ لکھی جاتی ہے, اور قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے سوال ہوگا تو رب العالمین کو کیا جواب دے دیں گے یہ لوگ. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا, جب بات کرتے ہو عدل کیا کرو, لَا أَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے عدالتی پر نہ ابارے, اگر کسی دشمنی بھی ہے پھر بھی تم راہ عدالت سے جو ہے نا وہ منحرف نہ ہو جاؤ. یہ بے انصافی یہود اور نصارہ کی عادت ہے, تو جس میں بے انصافی ہو اس میں یہود و نصارہ کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے, اور اسی انسان کو جو ہے نا وہ کافی نقصان ہو سکتا ہے. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب, اس سے فائدہ ثابت ہوا کہ عالم کی غلطی اور جاہل کی غلطی برابر نہیں ہے, اور شریعت کی وہ مخالفت جو جہالت کی بنیاد پر ہو اور شریعت کی وہ مخالفت جو جاننے کی بنیاد پر ہو, دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک شخص جانتے ہوئے شریعت کی مخالفت کرتا ہے یہ بہت بڑا مجرم ہے, اور ایک شخص جاہل ہے اس لیے مخالفت کرتا ہے وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, اسی فائدہ یہ ثابت ہوا کہ عالم اور جاہل میں فرق ہونے چاہیے, عالم اور جاہل کی گفتار میں, طرز عمل میں, اور اسی طرح استدلال میں فرق ہونے چاہیے. عالم اور جاہل کی شباہت یا عالم کے لیے نقص ہے, عیب ہے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ, اسی فائدہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کی تین طرح کی حکم ہے, حکم شرعی, حکم قدری اور حکم جزائی. اور دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ قیامت کی اس بات, قیامت آئے گی, یوم القیامہ, قیامت قائم ہوگی. اس کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت قیام سے ہے, قیام کا مطلب ہے کھڑا ہو جانا, اور اس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین, سب لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, رب العالمین کے سامنے کھڑے رہیں گے, اور 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے, کسی کو بیٹھنے کی جرات نہیں ہوگی. تو وہ قیام کا دن ہے, لوگ کھڑے ہی رہیں گے 50,000 سال تک. اور اسی طرح یوم یقوم الاشہاد, اس دن یہ گواہ کھڑے ہو جائیں گے, گواہ پیش ہوں گے, گواہ سامنے آئیں گے. اور اسی طرح اس دن جو ہے نا ترازو عدل کو کھڑا کیا جائے گا, تو اس لیے اس کو قیامت کہتے ہیں, یوم القیامہ. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ کل جو دنیا میں اختلافات ہیں ایک بار پھر رب العالمین کے سامنے اختلافات اور اختلاف کرنے والے لوگ پیش کیے جائیں گے, اور اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, اور کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو منع کرتا ہے اللہ کی مساجد کو ان یذکر فی اسمہ, یہ کہ اس میں اللہ رب العزت کے نام کا ذکر کیا جائے, وسعا فی خرابہا, اور اس کی خرابی اس کی بربادی میں کوشش کرتا ہے, اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین, ان کفار کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اللہ کے گھروں میں داخل ہوئے مگر ڈرتے ہوئے, لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے, ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. آیت کریمہ کا عنوان ہے الزجر والتخویف لمن یمنع التوحید وذکرہ سبحانہ عن المساجد. زجر ہے, دھمکی ہے, اور اسی طرح وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ رب العزت کے گھروں میں توحید بیان کرنے والوں کو روکتے ہیں, اور اسی طرح اللہ رب العزت کی ذکر سے لوگوں کو روکتے ہیں, منع کرتے ہیں, مساجد بند کر دیتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے وعید شدید ہے, سخت دھمکی ہے. یہود کی خباستوں میں سے ایک خباست یہ بھی تھی کہ یہ اللہ رب العزت کی گھروں کو برباد کر دیتے تھے, اور اسی طرح یہ تمام کفار کا شروع سے اصول رہا ہے کہ ان کو اللہ کی گھروں سے انتہائی تکلیف ہوتی ہے. پہلے بھی اصول تھا اور ابھی بھی کفار کا یہی اصول ہے. دیکھیں روزانہ کتنے عیاش, بدماش, فحاش گن لے کر, کلشنگوف لے کر, باڈی گارڈ لے کر کے گھومتے پھرتے ہیں بازاروں میں, گلیوں میں, محلوں میں, زنا کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, دس دس کلشنگوفوں کے پاس ہیں, کوئی نہیں کہتا کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ دہشت پلاتے ہیں, ان کو جو ہے نا ان کی نگرانی کرنی چاہیے, ایجنسیوں کے پیچھے لگ جائیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور مدارس جہاں پہ 15-16 سال کے لڑکے پڑھتے ہیں, شب و روز قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, اور ان کے پاس چوری بھی نہیں ہوتی, اسلحہ دور کی بات ہے, اور وہ جسمانی استطاعت بھی نہیں رکھتے ہیں, کھانے کے لیے صرف روٹی ملتی ہے اور خشک دال ملتا ہے, ان کو کچھ نہیں ملتا, اور پٹے پرانے کپڑے وہ پہنے ہوئے ہیں, اور کوئی صوفہ, کوئی بیڈ, کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں ہے, زمین پر چٹائی پر سوتے ہیں. لیکن روزانہ اخبارات پڑھیں, مدارس کے متعلق, مساجد کے متعلق بہت کچھ باتیں آپ کو سنیں, کوئی پولیس والے دیکھیں روزانہ مدارس کا چکر لگاتے ہیں, سروے کرتی ہیں اور نام لکھتے ہیں, لکھواتے ہیں, یہ سب ان کے آقاؤں کی طرف سے سازش ہے, یہود و نصارہ کی طرف سے سازش ہے, ان کو شدید دشمنی ہے, اس لیے کہ یہ مراکز الایمان ہیں, یہ ایمان کی مراکز ہیں, ایمان کی مراکز. ان باتوں کو اپنی دلوں کے تختیوں پر لکھ لیا کریں, یہ باتیں ہمیشہ آپ کو نہیں ملیں گے قرآن کریم کی روشنی میں. اللہ رب العزت نے جہاد کی فوائد میں سے ایک فائدہ ہی بتلایا کہ ہم نے جہاد کیوں فرض کیا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جہاد دہشت گردی نہیں ہے, جہاد میں نے اس لیے فرض کیا ہے تمہاری اوپر کہ جہاد کے ذریعے سے تمہاری مراکز الایمان کی حفاظت ہوگی. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. اگر جہاد فرض نہ ہوتا اور یہ مسلمان کفار کو دھکا نہ دیتے وقتاً فوقتاً, تو پھر لہدمت صوامع, یہود کی جو عبادت خانے اپنے دور میں وہ بھی منہدم ہو جاتی, اور اسی طرح نصارہ کی جو گرجا ہے یہ بھی ختم ہو جاتے, اور اسی طرح مسلمانوں کی جو مساجد ہیں یہ بھی ختم ہو جاتی, اور یہاں پہ اللہ رب العزت کا ذکر نہ کیا جاتا. لیکن یہ مساجد جو باقی ہے, مدارس جو باقی ہیں, یہ جہاد کی برکات کی وجہ سے باقی ہے. تو یہود کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہی تھی. اسی طرح کسی مسلمان قوم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب یہی ہے کہ جب وہ قوم بگڑ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کو ان کی مراکز الایمان پر مسلط کر دیتے ہیں. جیسے کہ یہود جب بگڑ گئے تھے تو اللہ رب العزت نے بخت النصر بادشاہ اور نصرانی اس کے ساتھ دیتے تھے, بخت النصر بادشاہ کو اللہ نے ان کو پر مسلط کر دیا, فجاسوا خلال الدیار ثم بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اپنی ان بندوں کو بھیجا جو جنگ میں انتہائی سخت تھے, تھے کافر مگر تھے تو اللہ کے بندے اس لحاظ سے، تو ہم نے ان کو بھیجا تو وہ ان کے گھروں کے اندر گھس دیتے اور ان کی عبادت خانوں کے اندر گھس جاتے تھے اور ان کے گھروں کی تلاشی لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے اس عذاب کا وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ اگر تم بگڑ جاؤ گے، اللہ کے دین کی مخالفت کرو گے، تو میں تمہارے اوپر اس قسم کے اپنے بندوں کو مسلط کر دوں گا کہ نہ تمہاری دینی عزت رہے گی اور نہ تمہاری ذاتی اور نفسی عزت رہے گی۔ یہی کام اللہ نے اس امت کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے ان کو جو دھمکی دی تھی قرآن میں اس کا تذکرہ کیا اس لیے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی وعدہ ہے، اگر تم بگڑ جاؤ گی تو میں ایسے لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا۔ اس لیے اس دور میں جن ممالک پر کفار مسلط ہے اور جہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس کی جو عظیم وجہ ہے اس ملت کی تقصیر ہے، اس ملت کی تقصیر اور ان لوگوں کی بدبختی ہے۔ ایسے ممالک میں آپ چلے جائیں، گلی گلی میں شرک ہے اور فحاشی ہے، بدعات اور خرافات ہے، ہزاروں قسم کی مخالفت اللہ رب العزت کی دین کی۔ تو اللہ نے ایسے کفار کو مسلط کیا ہوا ہے کہ اب نہ ان کی مساجد بچ سکتی ہے نہ وہ خود بچ سکتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ یہ کفار مساجد کے دشمن ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ دیکھیں، یہ بیت اللہ سے صحابہ اکرام کو روکتے تھے، بیت اللہ میں نہیں جانا دیتے تھے، خود جا کر وہاں پہ ننگے طواف کرتے تھے، اور یہ خواتین بھی ان کی جا کر کہ ننگی ہو کر کے وہاں پہ طواف کرتی تھی، وہاں پہ 360 بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ لیکن یہ گھر جو توحید کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، وہاں پہ توحید والوں کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو مشرکین کبھی کوئی تکلیف دیتے تھے، کبھی کوئی کسی قسم کی تکلیف دیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے سال نبی علیہ السلام آئے تو ان ظالموں نے اللہ کے رسول کو عمرہ کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ آیات کی مناسبت ما قبل سے یہ ہے، یہود اور نصارہ ایسی رذیل قوم ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی کتابوں کی بھی بے عزتی کرتے تھے۔ جو کتاب جو کہ ایمان کا سبق سکھاتی ہے، اسی طرح یہ کتاب پڑھنے اور پڑھانے کی جو جگہ ہے، مساجد اور مدارس، یہ ان کی بھی بے عزتی کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے دین کی بھی دشمن ہیں، اور اللہ رب العزت کی دین کی جو مراکز ہے اس کی بھی دشمن ہیں۔ لیست النصارى على شيء اور لیست اليهود على شيء، یہ اللہ کی دین کی بے عزتی ہے۔ اور منع مساجد اللہ، اللہ رب العزت کی دین کے مراکز کی بے عزتی ہے۔ تو دین کی بھی دشمن اور دین کے مراکز کی بھی دشمن ہیں۔ کون ہے زیادہ ظالم؟ یہ استفہام انکاری ہے، اس کے معنی نفی ہے، یعنی نہیں ہے اس سے زیادہ کوئی ظالم۔ ویسے ومن اظلم کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں 6 طرح کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، اور ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها۔ اس طرح کے 6 صفات کے مقابل میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو ان آیات میں ٹکراؤ نہیں ہے، حل یہ ہے ان کا کہ اس نوع میں، اس یعنی اس گناہ میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو منع یعنی رکنے کے باب میں مختلف چیزوں سے لوگوں کو روکا جاتا ہے، تو رکنے کے باب میں سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی مساجد سے روکے، اللہ کی مساجد میں جانے سے منع کرے۔ کون ہے زیادہ ظالم؟ یعنی اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے۔ ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے جو روکتا ہے اللہ کی مساجد کو، یعنی اللہ کی مساجد میں جانے سے لوگوں کو روکتا ہے۔ مساجد اللہ، اس میں بیت المقدس داخل ہے، اس میں مسجد الحرام کعبہ بھی داخل ہے، اور اسی طرح عام مساجد بھی اس میں داخل ہے، اس لیے کہ جمع ہے۔ اور اس کی جو اضافت ہے، اضافت تشریفی ہے، اللہ کی مساجد، اللہ رب العزت کے گھر، اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کی طرف جن چیزوں کی نسبت ہوتی ہے وہ 3 طرح کے ہیں۔ اگر منسوب شدہ جو جس چیز کی اضافت ہوئی ہے، اگر وہ صفت ہو تو اللہ کی صفت ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی مخلوق نہیں ہوتی۔ اگر وہ ذات ہو تو وہ پھر اللہ کی مخلوق ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا معنی ہو جو ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو وہ بھی مخلوق ہے، وہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ تو یہ مساجد اللہ، ناقۃ اللہ، بیت اللہ وغیرہ وغیرہ، یہ اضافت تشریفی ہے، اللہ کی مساجد کو روکتے ہیں. ان یذکر فی حسمہ، کس طرح روکتے ہیں، کس چیز سے روکتے ہیں، یعنی روکتے ہیں اس بات سے کہ اس میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے. اور وسعى فی خرابہ، مسجد کی خرابی میں کوشش کرتے ہیں. خرابی یعنی مسجد کو ویران کرنا، مسجد کو برباد کرنے میں یہ کوشش کرتے ہیں. مسجد کی بربادی کی دو شکلیں ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک خرابی ظاہری اور ایک خرابی معنوی ہے. ظاہری برباد تو یہ کہ مسجد کی عمارت کو گرا دیا جائے، جیسے کہ یہ کام کفار مختلف جگہوں میں اس تاریخ میں کرتے رہے اور ابھی کرتے ہیں. مساجد کو گولیاں لگاتے ہیں، مارتے ہیں، ٹینکوں کے ذریعے سے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے بم پھینکتے ہیں، گرا دیتے ہیں مساجد کو. اور معنوی خرابی یہ ہے کہ اللہ کی مساجد میں شرک کیا جائے، اللہ رب العزت کی مساجد میں بدعات کی محافل کا انعقاد کیا جائے، اللہ رب العزت کی مساجد میں صحیح دین بیان نہ کیا جائے، یہ معنوی خرابی ہے. امام شعبی کہا کرتے تھے، اگر میں سن لوں، یعنی یہ بات مجھ تک پہنچ جائے کہ کسی مسجد کو آگ لگی ہے اور وہ جل گئی مسجد، تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف مجھے اس بات پر ہوتی ہے کہ کسی مسجد میں لوگ بدعات کرتے ہیں. جب میں سنتا ہوں کہ مسجد میں لوگوں نے بدعات شروع کیا ہے، تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس بات کی بنسبت کہ مسجد کو آگ لگ جائے اور وہ جل جائے اور راک بن جائے. وسعى فی خرابہ، تو دونوں طرف تخریب میں یہ کوشش کرتے ہیں. صوفیت پلاتے ہیں یہ کفار، جیسے کہ تنظیم بناتے ہیں اور مساجد کے اندر بدعی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور مساجد میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یہ بھی تخریب المساجد ہے، اور اس طرح ظاہراً بھی منہدم کر دیتے ہیں. وسعى فی خرابہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، اس جملے کا تین طرح کا مفہوم ہے اور تینوں مراد ہیں. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، اولئک ان کفار کی طرف اشارہ ہے، ان کفار کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اللہ کی مساجد میں داخل ہو جائیں مگر ڈرتے ہوئے. ان کی حال کے ساتھ مناسب یہی تھا کہ اللہ کی مساجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. یہ بات تو دور کی بات ہے کہ لوگوں کو مسجد میں جانے سے روکیں، ان تو ان کا حق ہی نہیں بنتا، بلکہ ان کو خود مساجد میں جانے کا حق نہیں بنتا، اور اگر جاتے ہیں تو ڈرتے ہوئے چلے جائیں گے اپنی کفر سے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر ہے انشاء کے معنی میں، یہ مسلمانوں کو ابارا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین، مسلمان تمہیں چاہیے کہ ان کفار کو مساجد میں جانے سے روکو، ان کے اوپر تم غالب آؤ، یہ تمہاری سلطے کے نیچے ہونی چاہیے، اور کبھی کبھار اگر یہ تمہاری مساجد میں جاتے ہیں تو ڈرتے ہوئے چلے جائیں، ان کی حیثیت نہ ہو کہ کسی کو روکیں بلکہ ڈرتے ہوئے چلے جائیں. تو مسلمانوں کو قوت اور سلطے کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تم بے ہمت نہ بنو، تم کفار پر غالب آؤ، اور یہ کفار تمہارے ماتحت ہونے چاہیے، یہی تو مسلمانوں کی عزت ہے. میں بھی کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ جو اس دور یہ جو اسلامی ممالک ہے، ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے، ان کے حکام کا، کیوں یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ کفار پر غالب آ جائیں، کیوں یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ یہود و نصارا ان کی غلامی کرتے رہیں، یہ ان کے بادار آقا بنے اور ان کے بادار بنے. تو یہاں پہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ تم کفار پر غالب آؤ، اور کفار کو مساجد خراب کرنے سے تو روکو، بلکہ ان کی جرأت نہ ہو کہ تمہارے مساجد کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھیں. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ جو کفار ہے ان کے مناسب نہیں ہے کہ مساجد میں داخل ہو جائیں مگر ڈرتے ہوئے. یعنی اگر یہ اس سے کچھ اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ کافر کو مسجد میں جانے سے روکنے چاہیے، لیکن یہ قول قوی نہیں ہے، کمزور ہے، اس لیے کہ یہ خصوصیت مسجد حرام کو حاصل ہے، حرمین کو، کہ وہاں پہ کفار نہیں جا سکتے، باقی مساجد میں کفار جا سکتے ہیں. ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، داخل نہ ہوں مگر ڈرتے ہوئے. تو لہم فی الدنیا خزی، ان کفار کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یعنی جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو مساجد میں جانے سے روکتے ہیں، ان کی سزا دنیا میں رسوائی ہے. تو یہ کفار یقیناً رسوا ہوں گی کہ اس ذات کی جانب سے خبر دی گئی ہے جو کہ ان کے انجام اور عاقبت کو جانتا ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور جس عذاب کو اللہ نے عظیم کہا اس کی عظمت کو اللہ ہی جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. آج سے ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کے مساجد سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے, یہ کفار کی عادت اور کفار کی صفت ہے. دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کے مساجد میں شرک نہیں کرنے چاہیے. مساجد اللہ, یہ اللہ رب العزت کو سجدہ لگانے کی جگہ ہے, تو یہاں پہ جہاں پہ اللہ کے لیے سجدہ لگایا جاتا ہے وہاں پہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں لگانے چاہیے. اس لیے مساجد کے اندر مردے کو دفنانا, مسجد میں قبر بنانا یہ شرعاً حرام ہے. اس مسجد میں نماز ہوتی نہیں ہے جس کی محوطے میں قبر بنی ہو. اور تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کی مساجد میں اللہ رب العزت کی یاد ہونی چاہیے, اور اللہ رب العزت کی جو یاد ہے ذکر, وہ قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں, قرآن کریم کی تدریس کی شکل میں, احادیث کی تدریس کی شکل میں, اسی طرح جو عام شرعی ذکر اذکار ہے نماز وغیرہ وہ اسی مراد ہے. ذکر مفرد مراد نہیں ہے, ہو مراد نہیں ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو کوئی ذکر نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں دو الہوں کا ذکر ہے. کیا ضرورت ہے دو الہوں کو ذکر کرنے کا, صرف ہو ہی کرتے رہو, بس ہو کہو, بس ایک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا. لا الہ الا اللہ کہو گے تو ایک الہ کی تم نفی کر رہے ہو, ایک الہ کی اس بات کر رہے ہو, یہ تو کوئی ذکر نہیں ہے, بس ہو ہی کہتے جاؤ. یہ ہو پاگلوں کی باتیں ہیں. جن لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے وہ یہ ذکر نہیں کرتے, یہ جن کا دماغ خراب ہے وہ یہ ذکر کرتے ہیں. ہو یہ شرعی ذکر نہیں ہے, بدعی ذکر ہے. ہو کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. اور مفرد ذکر اللہ اللہ یا سمد سمد یا احد احد یہ بھی ذکر نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ذکر وہ ہے جو قرآن اور سنت نے ہمیں تعلیم دی ہے, سبحان اللہ, اللہ پاک, الحمدللہ, ہر قسم کے تعریفات کا حقدار, اللہ اکبر سب سے بڑا, لا حول ولا قوۃ الا باللہ وغیرہ جو اذکار, لا الہ الا اللہ, یہ شرعی اذکار ہی مسجد میں کرنے چاہیے. وصافی خراب یہ مسجد کو ظاہراً خراب برباد کرنا یا معنوی اعتبار سے یہ بھی کفار کی عادت ہے, یہ ظلم ہے. اور اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین, اسی فائدہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کفار پر غالب آئیں اور شان اور شوکت ان کی ہو. لہم فی الدنیا خزیٰ, اسی فائدہ ثابت ہوا جو بھی ایمان کے مراکز کو منہدم کرنے میں کوشش کرتا ہے تو اس کا جو انجام ہے وہ رسوائی ہے, اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. آخرت کے بھی اس بات ہے اس آیات میں, اور آخرت کے عذاب کی شدت کا بھی اس میں ذکر ہے. وللہ المشرق والمغرب, اب اس آیات میں اللہ رب العزت ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں. یہ اصل آیات مقدمہ ہے, تمہید ہے, تحویل قبلے کے لیے یہ مقدمہ ہے. اور اسی طرح اس میں داعی کے لیے ایک رہنمائی ہے, مسلمان کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ اگر تمہیں مساجد میں جانے سے روکتے ہیں یا مسجد میں دعوت دینے سے روکتے ہیں خیر ہے, اس پر بہت ہی زیادہ غمگین ہونا اور دعوت چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر مساجد میں جانے سے روکتے ہیں تم کسی گراؤنڈ میں جا کر کے اپنی دعوت شروع کر لو, کسی مہمان خانے میں چلے جاؤ, کسی کے گھر میں چلے جاؤ. وللہ المشرق والمغرب, مشرق و مغرب سب اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے, تو اللہ کی اس زمین, اس ملک کی کسی اور حصے میں جا کر کے تم اپنی دعوت شروع کر لو. اگر کفار مساجد پر پابندی لگاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو ہے نا دین چھوڑ دو, دعوت چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت اور بندگی چھوڑ دو. اور اس طرح تحویل قبلے کے لیے مقدمہ ہے کہ قبلہ بدل جائے گا, اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے. یہ کفار تمہاری ذہنوں میں شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گی, تو پہلی سی تم اپنی ذہنی تیاری کر لو کہ یہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا یا بیت المقدس کی طرف منہ کرنا یہ بذات خود کوئی اہم بات نہیں ہے. اہم جو بات ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے. اللہ اگر کہیں کہ ابھی تم بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہو, اس کے بعد تم جو ہے نا وہ شمال کی طرف منہ کر لو, تو ہم کرتے ہیں. شمال, جنوب, مشرق, مغرب مقصود نہیں ہے, اللہ کی اطاعت مقصد ہے. تو پہلی سی یہ ذہن سازی ہے اور ذہنی تربیت ہے. وللہ المشرق والمغرب, اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا, جس طرف تم پھیر لو اپنے چہروں کو, فسم وجه اللہ, تو وہاں اللہ کا چہرہ ہے. ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ فراخ علم رکھنے والی ذات, قدرت رکھنے والی ذات, اور رحمت اس کی فراخ ہے, اور علیم علم رکھنے والی ذات ہے. وللہ المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں تین طرح استعمال ہوا ہے, مشرق مغرب, رب المشرقین و رب المغربین تسنیہ, اور رب المشارق والمغارب جم, تو ان میں کوئی منافات نہیں ہے. مشرق اور مغرب میں جو الف لام, الف لام جنسی ہے, تو یہ تمام مشارق اور مغارب کو داخل ان رحیقتی بھی جمع ہے. مشرقان اور مغربین, دو مشرق اور دو مغرب جو کہا گیا ہے سورت الرحمن میں, ایک تو یہ کہ سورت الرحمن میں اکثر نعمت تسنیہ تسنیہ نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے وہاں پہ, تو اس مناسبت سے وہاں پہ مشرقین اور مغربین کو بھی تسنیہ ہی ذکر کیا گیا ہے. اور دوسرا وہاں پہ جو مشرقین ہے وہ مشرق الصیف والشتاء مراد ہے, گرمی اور سردی کے موسم میں جو سورج نکلنے کی جو جگہ ہے, تو دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو مطلع ہے سورج کا گرمیوں کے موسم میں, اور پھر جو اس کا مطلع ہے سردیوں کے موسم میں, دونوں میں کافی مسافت ہے. تو اس کو اعتبار کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے مشارق اور مغارب کہا ہے, مشرقان اور مغربین کہا. مشارق اور مغارب, بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب ہیں. سورج ایک جگہ غروب ہوتا ہے, پھر دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے, تو مشرق بہت ہے, ایک نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اللہ نے اس کو مشارق اور مغارب کہا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی ملکیت, مشرق اور مغرب کو اللہ نے ذکر کر کے اشارہ کیا ہے اپنی ملکیت کی عمومیت کی طرف, یعنی کل کائنات اللہ رب العزت کا ملک ہے. کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کی اختیار سے باہر ہو, یہ سب اللہ کی مخلوق اور اللہ رب العزت کا ملک, اور اس میں اللہ کی ملکیت ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا, تم اللہ کے مخلوق ہے, جس طرف بھی تم اپنی چہرہ کر لو, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تو وہاں ہی اللہ رب العزت کا چہرہ ہے. وجہ کی یہاں پہ دو معانی ہیں, ایک وجہ سے مراد اللہ رب العزت کا چہرہ ہے, اور یہ چہرہ اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے, البتہ اس چہرے کی جو کیفیت ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر چیز فنا پذیر ہے اور فنا ہو جائے گی, مگر اللہ رب العزت کا چہرہ جو ذو الجلال والاکرام وہ باقی رہے گا. تو وجہ اللہ رب العزت کا چہرہ ہے, یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. جس طرح خالق اور مخلوق کے ذات میں فرق ہے, اسی طرح خالق اور مخلوق کے صفات میں فرق ہے. باقی انسان کے لیے بھی چہرہ ہے اور اللہ کے لیے بھی چہرہ ہے, یہ صرف ایک مشابہتی لفظی ہے, لفظاً دونوں کو چہرہ کہا جاتا ہے, لیکن حقیقت اور کیفیت میں اتنا فرق ہے جتنا کہ خالق اور مخلوق کے ذات میں فرق ہے. تو چہرہ ہے اللہ رب العزت, نور ہے, تو نور جو ہے نا اس کی کوئی ایک جہت نہیں ہے, کوئی خاص جہت, تو نور اوپر ہے, جس طرف آپ کریں تو نور آپ کے سامنے ہے. تو اللہ رب العزت نور ہی نور ہے, تو جس طرف اللہ انسان اپنا چہرہ کر لے تو اللہ رب العزت اسی طرف ہے. فثم وجہ اللہ, وہیں ہی اللہ رب العزت کا چہرہ ہے. دوسری تفسیر وجہ کی جہت کرتے ہیں, جیسے کہ ابن تیمیہ نے کیا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے دور میں گمراہ جو مؤولین تھے, اسماء و صفات میں تاویل کرنے والے لوگ, ان کو چیلنج دیا اور تین مہینے کی مہلت دی کہ تم کوئی ایک اللہ کی ایسی صفت مجھے میرے سامنے پیش کرو کہ اللہ کی صفت ہو اور سلف نے اس میں تاویل کیا ہو. تو تین مہینے کے بعد پھر جب وہ محفل دوبارہ منعقد ہوا اور وہ مبتدعین شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش ہوئے, تو ایک نے کہا کہ ہاں ایک صفت مجھے ملی ہے کہ جس میں سلف نے تاویل کیا ہے. اس سے پہلے کہ وہ بات شروع کرے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ کون سی صفت تم مراد لیتے ہو, فثم وجہ اللہ والی آیت تم مراد لیتے ہو کہ وہاں پہ سلف نے اس کا جو ترجمہ ہے وہ جہاد کیا ہے. تو کہنے لگے کہ وہاں پہ وجہ اللہ اللہ کی صفت نہیں, بلکہ وجہ سے مراد وہاں پہ جہاد ہے. تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے, لیکن وجہ بھی لے لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, دونوں مراد لیا جا سکتا ہے, اللہ رب العزت کا چہرہ بھی ہے اور اللہ رب العزت کی جہت بھی ہے. اور یہاں پہ جہت کا ترجمہ وہ شخص کر سکتا ہے جو اللہ کے چہرے کو مانتا ہو, جو اللہ رب العزت کے چہرے کو نہیں مانتا اس کے لیے جائز نہیں کہ یہاں پہ وجہ کا ترجمہ جہت کرے. ان اللہ واسع علیم, واسع یعنی اللہ رب العزت فراخ ذات علم کے اعتبار سے, اسی طرح قدرت کے اعتبار سے, اس کی قدرت ہر چیز کو شامل ہے, اسی طرح رحمت کے لحاظ سے اور اپنے تمام صفات کے لحاظ سے اللہ رب العزت کی صفات وسیع ہے, علیم, اور وہ علم رکھنے والی ذات ہے. وقال اتخذ اللہ ولدا, اس میں یہود و نصارہ کی ایک اور قباحت کا تذکرہ ہے, ان کی ایک بے ادبی کا تذکرہ ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ولد ثابت کرتے تھے. یہودی عزیر کو ابن اللہ کہا کرتے تھے, نصرانی مسیح عیسیٰ کو, اور اسی طرح وہ مشرکین ملائی کو بنات اللہ کہا کرتے تھے. قاری صاحب نہیں آیا ہوا, آیا ہاں, چلیں پھر بس کرتے ہیں. وباللہ تعالی توفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.